NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De grondstoffencrisis zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven hun prijzen verhogen en niet of veel te laat hun producten kunnen leveren. Dus gaan de bedrijven steeds meer hamsteren. Het resultaat? Nog grotere tekorten. En wat de oplossing is, hoor je zometeen in Blok en Twan. En op een mooie Pinksterdag in een rijtuigje, Manopa. We kunnen het allemaal meezingen, maar de allermooiste vertolkingen van deze Harry Banning-klassiekers deed Leen Jongewaard. Deze week is het 25 jaar geleden dat hij overleed. Wij blikken straks terug op zijn leven met ex-geliefde en collega Barry Stevens. Dat straks, nu is het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is vanmiddag een vliegtuig van Defensie vertrokken met hulpmiddelen voor Suriname. Aan boord van het toestel zijn 2 grote zuurstofcontainers en 23 pallets met beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen voor zorgpersoneel. In Suriname is een groot tekort aan middelen en mensen om de derde coronagolf het hoofd te bieden. Vrijdag vertrekt een eerste groep van 20 tot 25 medici. De Universiteit van Amsterdam mag gebruik blijven maken van een programma waarmee studenten online in de gaten worden gehouden tijdens tentamens. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. Het online surveilleren is ingevoerd omdat studenten door het coronavirus hun examens voornamelijk thuis maken. Het computerprogramma controleert bijvoorbeeld of ze niet met anderen overleggen, zegt deze student. Door het proctoring-programma word je gefilmd en tijdens het maken van je tentamen mag je niet voor die camera van je laptop verdwijnen. Studentenraden vinden de software een inbreuk op de privacy, maar daar gaat het Hof dus niet in mee. Mensen die geboren zijn in 1981 kunnen een afspraak maken voor een coronaprik. Ze krijgen het vaccin van Pfizer-BioNTech of Moderna. Binnenkort krijgen ook mensen die het vaccin van AstraZeneca hebben geweigerd een tweede kans. Ze kunnen een prik krijgen met Pfizer, Moderna of Janssen. De oorlog in Syrië heeft volgens nieuw onderzoek aan meer mensen het leven gekost dan eerder werd aangenomen. Viel in de afgelopen 10 jaar bijna 500.000 doden. Zijn er ruim 100.000 meer dan eerder gedacht. Doordat het nu rustiger is in Syrië, konden informanten van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten beter onderzoek doen. De rechter heeft een man uit Almelo die de NOS bedreigde veroordeeld tot een taakstraf. De man, die zich vrijheidsstrijder noemt, belde om te klagen over de coronaverslaggeving en bedreigde een medewerker van de omroep. Hij gaat in beroep. In Amsterdam en Amstelveen is veel politie aanwezig bij de begrafenis van Satudara-kopstuk Etus Belserang. De uitvaart is in Amsterdam-Zuidoost en de begrafenis op Zorgvliet. Er worden veel motorrijders en andere belangstellenden verwacht. De rouwstoet mag niet afwijken van de afgesproken route. Belserang was 46 en overleed vorige week. Satudara is een verboden organisatie, dus motorrijders met logo's van de club zijn strafbaar. Enschede gaat seksuele intimidatie op straat harder aanpakken. De stad werkt aan een verbod op het naroepen en het nafluiten van mensen. Een voorstel van de lokale VVD werd gisteravond aangenomen. VVD-raadslid Jajan heeft zich sterk gemaakt voor het verbod. We hebben nu een maand geleden de avondklok afgeschaft. Maar voor heel veel vrouwen is die avondklok er nog steeds. Ze kunnen 's avonds nog steeds niet veilig op de straat. En het is eigenlijk van de gekke dat op dit moment, als je allerlei seksuele bewegingen naar vrouwen maakt, dat het niet strafbaar is. En met dit verbod wordt dat strafbaar en kunnen we daar ook op gaan handhaven en kunnen we die jongens aanpakken. Rotterdam stelde eerder al een verbod in op straatintimidatie, ook wel het CIS-verbod genoemd, maar de stad werd teruggefloten. Het verbod was volgens het gerechtshof in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Enschede wil het verbod daarom nu in de lokale plaatselijke verordening opnemen. Het weer zonnig en zomers warm, 23 tot 27 graden. Op het strand wat frisser door wind van zee. Morgen kan het 28 graden worden. 'S Avonds is in het zuiden dan wel kans op een bui. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, om 4:30 vanmiddag scheurt er een rotsblok van tussen de 150 en 300 meter rakelings langs de aarde. Wat is rakelings volgens astronomische maatstaven? En gaat dit vaker gebeuren? Dat horen we straks van Adriaan ter Braak van Quest. En T-Mobile stopt met het 2G-netwerk. Wat gaan we daarvan merken? En waarom kiezen andere providers er juist voor om 2G te behouden en met het 3G-netwerk te stoppen? Eerste consequenties van het grondstoffentekort. Nederlandse bedrijven vrezen grondstoftekorten en hogere prijzen, kopt het Financieel Dagblad vandaag. Deze tekorten worden vervolgens doorbrekend aan de consument. Daar willen we meer over weten en daarom... Vijf vragen over grondstoftekorten. En die vragen stellen we aan senior sector-econoom industrie en industriële materialen bij ABN AMRO, Casper Burgering. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van ABN AMRO, economisch bureau, zei ik het al. Dus dit bericht in de krant zag u wel van ver aankomen? Het probleem dat was al een tijdje dat het grondstal een beetje rond. De beschikbaarheid van grondstoffen in de post-covid-periode is inderdaad een stuk lager. En dat komt met name doordat China zich flink aan het roeren is op de markt. Als je weet dat China ongeveer 54% van de totale consumptie heeft aan aluminium... En zij ook net een netto-importeur zijn geworden van aluminium... ja, dan gaat het grote gevolgen hebben voor de rest in de keten. En daarmee is de beschikbaarheid van het materiaal gewoon een stuk lager. En dat zorgt er ook voor dat wij hier bijvoorbeeld in Nederland... heel moeilijk aan het materiaal kunnen komen. Niet te hard, hè, want daar gaan onze 5 vragen. Oh, sorry. In hoeverre is dit grondstoffentekort nou puur te wijten aan die komst van het coronavirus? Ja, het is indirect. Natuurlijk heeft bijvoorbeeld de mijnbouw te maken gehad met personeelstekort en logistieke problemen. Het ging al wat stroperiger door COVID-19. Maar als je de statistieken erop terugkijkt, dan valt het op zich nog wel mee. Er is wel een klein dipje geweest in de output van mijnen, maar het valt op zich nog wel mee. Ik zie niet echt zozeer een heel groot COVID-probleem in de mijnbouw. En dat zie je ook niet echt in bijvoorbeeld in agrarische grondstoffen. Behalve dan bijvoorbeeld bij de soft commodities. Hè. Dat zijn dan koffie, suiker en cacao en dat soort grondstoffen. Daar zie je echt duidelijk dat de vraag door COVID-19 een stuk lager is. Dus het coronavirus is maar ten dele zeg maar, de oorzaak van dit grondstoffentekort. Maar welke andere factoren spelen mee? Ik hoorde je zeggen China. Ja, China is de drukt zijn stempel enorm in grondstofmarkten, met name industriële metalen. Zoals aluminium, koper, nikkel, zink, maar ook bijvoorbeeld in staal. Gemiddeld genomen heeft het land zo'n 50% van de productie van die materialen in handen, maar ook qua consumptie. Nou, als zo'n land zo'n hoog aandeel heeft in productie en consumptie, dan weet je gewoon dat als daar wat gebeurt in de zin van meer import, dan gaat dat van grote gevolgen hebben in de rest van de wereld. En het chiptekort? Ja, dat speelt daar ook mee. Ik ben niet zo'n chipkenner in die zin, maar het heeft natuurlijk ook het herstel van China na de COVID-19-schok, die is enorm geweest. En dat heeft niet alleen gezorgd voor meer vraag naar grondstoffen, maar ook meer vraag naar chips. En die vraag vanuit China die is enorm geweest. En die is eerder op gang gekomen dan bijvoorbeeld in Europa of in de VS. Ja, en dat zorgt er gewoon voor dat er een tekort is nu. 2. Voor welke grondstoffen moeten we nu echt vrezen? Welke grondstoffen dreigen het eerst op te raken? De definitie schaarste is een beetje ruim, vind ik. Als een grondstof schaars is, dan hebben we nog voor 250 jaar beschikbaar aan mijnbouw. Nou ja, dat is nog best een hele lange periode, naar mijn idee. En als we die definitie aanhouden, ja, dan is bijvoorbeeld koper is in die definitie valt dan onder schaars. En dat is toch best wel een belangrijk element nodig ook voor de energietransitie die eraan zit te komen. Het wordt veel gebruikt in elektrische auto's voor de bedrading. Dat is wel een metaal wat dan onder de definitie schaars valt. En veel bedrijven zijn natuurlijk weer genoodzaakt om de gestegen grondstofprijzen door te breken aan de consument. 3. Hoe groot zijn die prijsverhogingen? Nou, dat verschilt enorm per type product. Hè. Als je bijvoorbeeld in het doe-het-zelf-winkel kijkt bij een houten balk of een stalen plaat, dan zul je die doorberekening wel eerder merken dan bijvoorbeeld het kopje koffie op het terras. Als je bedenkt dat de koffieboon die is ook 26% duurder geworden dit jaar al, dat is echt een enorme prijsstijging. Maar die koffieboon maakt maar 4% uit van het kopje koffie, de prijs van het kopje koffie. Dus dat ga je niet zo snel merken. En ook de horeca-uitbater en de consument zijn niet gebaat bij sterk volatiele prijzen op het terras. Ja. Dus die willen niet zeggen. Maar je ziet het wel bijvoorbeeld in de doe-het-zelf-winkel waar de balk en de staalplaat, daar zie je wel de prijsaanpassing. Omdat dat zijn ook producten die niet zo'n snelle doorlooptijd hebben als andere consumentenproducten. Ja, oké, dat is een beetje het anticiperen. 4. Dus die prijsstijgingen merken we nu al? Ja, in sommige producten zeker. Als je een vervent doe-het-zelf bent, dan zul je dat zeker merken. Zeker als je nu een tuin het schuurtje gaat bouwen, dan zul je merken dat dat houtprijs enorm is gestegen. En dat ga je dan, dat merk je gewoon in je inkoop. Maar terrassen zijn weer open en ons biertje en onze koffie die zijn misschien wat toegenomen in prijs, maar niet zo scherp als de koffieprijs nu is toegenomen. Dus zo snel gaat het daar niet. 5. Dus die Nederlandse bedrijven die vrezen materiaaltekorten, prijsstijgingen, langere leveringstijden. Wat is de oplossing? Goeie vraag. Die oplossing heb ik. Ja, dit is. In de nieuwe onderhandelingen moet je zorgen dat je goed bevoorraad bent voor de komende periode. En ja, dat wordt gewoon lastig, want daar zit iedereen natuurlijk op. Dat wil natuurlijk iedereen. En dan gaan ze hamsteren. En dat maakt het juist erger. Dat maakt het erger, maar de vraag is nu ontzettend goed. Dat is inderdaad het geval. Maar op den duur verwacht ik ook een aanbodreactie. Want deze hoge prijzen lokken natuurlijk ook nieuwe aanbieders aan van al deze metalen en andere grondstoffen. Dat gaat nog even periode overheen natuurlijk. Hè. Dat gaat niet van over één nacht ijs. Maar op den duur komt er een aanbodreactie. En dan zul je zien dat er weer een kleine correctie komt. Hoe lang is die periode die er overheen moet gaan? Nou, in metalen, het verschilt natuurlijk. In metalen is dat best wel lang. Voordat je een nieuwe smelter hebt gebouwd, dan gaan we al een paar jaar overheen. Het uitbreiden van je capaciteit, dat kan wel sneller gaan. Niet alle capaciteit is nu gevuld. En een 100% bezettingscapaciteit kan je ook niet krijgen natuurlijk. Maar in ieder geval, je zult een aanbodreactie zien. En ik denk dat binnen nu en 2 jaar wel zou kunnen gebeuren. Dank. Sector-econoom Casper Burgering van ABN AMRO. Yeah. Later kwam ze met een aantal een beetje zeurderige nummers. True Colors, Time After Time. Maar dit was haar doorbraak in 1984. Die mocht er wezen. De dame met allerlei soorten haar. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. De 2021 KT1 scheert vandaag langs de aarde. Ik dacht eerst dat het een nummerbord was, maar het is een ruimtesteen met een diameter tussen de 150 en 300 meter. Rond 4:30 zal de afstand tussen de aarde en de steen het kleinst zijn. We praten erover met Adriaan ter Braak, wetenschapsjournalist van Quest. Goedemiddag, Adriaan. Hallo. Ja, die steen die scheert dus rakelings langs de aarde. Voordat ik mijn afscheidsbrief ga schrijven, wat is rakelings in de ruimtetermen? 7 miljoen kilometer. Oh. Ja, dus dat is. Dat kan nog. Maar als zo'n steen wel de aarde zou raken? Dan zouden we een heel groot probleem hebben. Maar dan hopen we al daar iets aan te hebben gedaan in het proces daarnaartoe. Want er is ook. Er is een ander, om het voorbeeld te noemen, er is een andere asteroïde die waarschijnlijk ook vlak langs de aarde gaat komen. En we gaan daar een zonde op afsturen om te kijken of we daar gewoon om door hem er tegenaan te laten knallen of we de baan kunnen veranderen. Dus mocht het ooit gebeuren dat er inderdaad een hele grote steen op ons afkomt, kunnen we nog kijken of we daar iets mee kunnen. Er zijn ook andere manieren om dat te ontwijken. Maar in principe zou het heel schadelijk kunnen zijn. Ja. Maar gelukkig is dat nu niet het geval. Maar de baan veranderen, bedoel, dat kan nog bij iets van tussen de 150 en 300 meter. Maar dat houdt natuurlijk op een gegeven moment ook op bij een bepaalde grootte. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ja, ja, zo zie je maar weer hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn, hè, op ons planeetje. Ja, ja. En maar jij zegt al, eigenlijk is die 7,5 miljoen kilometer helemaal niet zo ver. Hè? Tenminste, dat is relatief dichtbij, zo wordt er dan gezegd. Ja, kijk, in astronomische termen is dat natuurlijk heel dichtbij. Maar ja, voor ons mensen is het heel ver. Maar we noemen dat dan wel potentieel gevaarlijk. Omdat dat toch relatief heel dichtbij is. En het heel interessant is om te kijken van wat doen die dingen om ons heen. Zodat we daarvan kunnen leren. En eventueel een toekomstige collisie kunnen voorkomen. Op wat voor manier dan ook. Ja, maar paniek, dat gaat te ver. Paniek gaat te ver. Maar het zou natuurlijk kunnen gebeuren dat er op een gegeven moment iets aankomt. Van heel ver weg dat wel recht op ons afkomt. Dus ja, dan moeten we actie ondernemen. Maar ook dan hebben we hopelijk de gereedschappen in huis om de mensheid te redden. Ja. Want dit noemen ze dan aardscheerders. Ja. Hoe vaak komt dat voor, zo'n aardscheerder? Is dat bijzonder? Best vaak uiteindelijk. Volgens mij is dit al in de orde van de 20.000... dat we zoiets in kaart hebben gebracht. Maar dit was dan wel een van de grotere orde. Dus het komt vaker voor. Want we zitten natuurlijk ook gewoon in een hele rumoerige kosmos eigenlijk, waar heel vaak dingen langs ons heen vliegen. Maar het komt vaker voor, maar we hoeven ons daarover niet heel erg druk te maken. Maar het is wel interessant. Maar stel nou, hè, deze diameter 200 meter, komt toch op de aarde neer. Ja, wat dan? Ja, dat is heel schadelijk. Ik denk dat je dan moet denken aan een hele grote bom die inslaat. Ja. Maar dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van hoe die opbrandt in de atmosfeer en dat soort dingen. Dus dat is een beetje gissen. Stad die weg is. Het ligt eraan hoe groot die stad is. Maar dat vind ik heel lastig om in te schatten. Maar de schade zal in ieder geval behoorlijk zijn, denk ik. Nu we het toch hebben over rondvliegende dingen in de ruimte. We hebben het wel vaker gehad hier ook over ruimteafval. Ja. En dat het opgeruimd moet worden. Nu is ISS geraakt door rondvliegend ruimterommel. Ja. Inderdaad. En hoe groot is de schade? De schade is aan zich gelukkig heel erg beperkt gebleven. Want wat er is gebeurd is dat er een heel klein stukje door een soort robotische arm is gevlogen. Echt, als je een foto ziet, is het alsof iemand gewoon een pistool heeft gericht op dat ding en er een gat in heeft geschoten. En het ding is nog helemaal functioneel. Dus dat scheelt. Alleen het is wel heel. Het is best wel bizar. Ja, het is echt. Ik stond er wel even van te kijken. Ja. Maar hoe schadelijk voor dat ruimtestation? Nou ja, kijk, alles is nog functioneel. Dus wat dat betreft valt het mee. Het kan natuurlijk nog gebeuren. Dat blijkt dat als die robotische arm straks niet meer werkt, dat we wel in de problemen zitten. Want dat is een arm die wordt gebruikt om bijvoorbeeld voorraden mee naar binnen te trekken of om onderhoud te doen aan het ruimtestation. Ik denk dat het voor ons nog meegevalt. Het moet natuurlijk wel worden gerepareerd. Ik weet niet in wat voor getallen dat loopt. En kan gewoon in de lucht worden gerepareerd? Als het goed is, ik denk dat, helemaal gerepareerd kun je het volgens mij niet. Maar er zit ook een thermisch een soort van beschermlaag overheen. Die is ook helemaal beschadigd. Dus ik vind het heel lastig om dat in te schatten. Maar ja, als je het ziet, dan weet je al, dit is niet helemaal goed. En mocht zoiets nou op de romp inkomen vallen, dan zit er natuurlijk nog wel een heel schild om de ISS heen. Maar mochten dat dan steeds grotere stukken worden, dan kun je wel aanvoelen dat op een gegeven moment heel gevaarlijk wordt. Ja. Goed, even terug naar onze eigen aarde. We weten allemaal dat de aarde opwarmt. Warmer zeewater, smeltende poolkappen. En sinds vandaag weten we ook dat er meer doden doorvallen. Ja. Waar hebben we het dan precies over? Het is wel een vrolijk segment zo. Ja. We gaan allemaal dood. We vegen het allemaal bij elkaar. Kijk, wat onderzoekers hebben gedaan is eigenlijk de gegevens gepakt van de afgelopen ongeveer 30 jaar. En gewoon gekeken naar hoe is de temperatuur gestegen door de jaren heen. En hoe zag de temperatuur er dan uit door het jaar heen. En hoeveel mensen zijn er overleden aan de gevolgen van, ja, hittedoden noemen we dat. Dus ja, stel er is een hittegolf, dan kunnen er allerlei dingen gebeuren met je lichaam. Je cellen kunnen beschadigen, je kunnen zonnesteek oplopen, je kan gedehydreerd raken, dat soort dingen. Nou ja, hoeveel mensen zijn er nou meer aan dat soort dingen doodgegaan ten opzichte van de hogere temperatuur? Dat hebben ze eigenlijk gewoon in kaart gebracht. En daaruit blijkt dat je dus gemiddeld genomen dat ongeveer, nou zeg, een derde meer doden zijn gevallen dankzij de opwarming van de aarde, om het heel plat te zeggen. Maar dat is heel veel. Een derde is heel veel. Ja. Dat is ook heel veel, maar een derde meer dan de doden die je normaal zou hebben. Ja. En ja, dat is bizar. En het wrange daaraan is ook nog eens dat juist de gebieden die heel weinig hebben bijgedragen aan die opwarming van de aarde ook het hardst worden getroffen. Want het zijn natuurlijk ook vaak de minder ontwikkelde delen die vaak ook minder goede zorg hebben, dat soort dingen. Dus dat maakt het ook nog eens extra wrang. Dus dat is wel bizar. Ja, dit is dan ongeveer, gaan ze dan vanuit dat dit voor gemiddelde is van 1 graad opwarming. En we zouden binnen zeg 5 à 10 jaar al op de 1,5 graad kunnen zitten. Dus dat zou gewoon, ja, heel schadelijk kunnen zijn. En het zijn niet alleen hele oude mensen die hier aan overlijden, want dat denken mensen wel eens, maar dit kan eigenlijk iedereen overkomen. Want het zijn heel veel verschillende dingen waarop oververhitting je lichaam kan beschadigen. Dus ja, dat is ook wel erg zorgwekkend. Ja. Tot slot nieuws over hersenen, oudere hersenen, vastgeroeste onze hersenen. Ga door. En de combinatie met LSD. Ja, heerlijk. Als we dan toch allemaal doodgaan. Laten we mooi dat jij een rode draad in dit item brengt. Ja. Maar goed. Wetenschappers hebben inderdaad hersenen onderzocht die aan de LSD zaten op een hele visuele manier. En het mooie daaraan is, dat weet je ook, dat wisten ze ook eigenlijk al wel een beetje, is dat dus al mensen die LSD hadden genomen en in hersenscannen lagen, daarin zag je heel erg dat de gebieden die meer verantwoordelijk zijn voor de sensorische ervaringen veel vaker actief waren. En dat die ook veel makkelijker overgingen in andere activiteiten, zoals de analytische vaardigheden. En dat het veel vloeiender is. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld mensen met een trauma, om maar wat te noemen, dat die veel makkelijker open kunnen worden gesteld voor positieve ervaringen. Want normaal is het, ja, normaal, kijk, als wij naar een stoel kijken, dan zien we, oh, dit is een ding op 4 poten, dat is een stoel. En zo modelleren we eigenlijk de hele wereld om ons heen. Maar dat kan ook in je nadeel werken op het moment dat je een hele traumatische ervaring hebt gehad. Want dan krijg je voor je gevoel alleen maar negatieve prikkels en dan is alles helemaal kloten. Maar met LSD zou je dus eigenlijk al die barrières weg kunnen halen, jezelf meer open kunnen stellen voor positievere dingen, waardoor dat trauma af kan zwakken. En daarom is het ook, wetenschappers beginnen dit nu ook steeds meer aan te raden, dat om echt LSD en dat soort psychedelische drugs eigenlijk te gebruiken in therapie. Want het kan heel erg helpen om bepaalde blokkades weg te halen. Dus dat is heel tof. Ja, therapeutisch, maar ook creativiteit wordt bevorderd. Dat is een heel andere tak van sport natuurlijk. Maar psilocybine heet het volgens mij. Ik struikel heel vaak over die naam. Ja, dat kan ook voor heel veel dingen heel goed zijn. Dus dat is echt, het is een hele bijzondere druk eigenlijk. Vroeger was het ook een van de grootste kandidaten om ADHD-medicijn te worden. Maar vanwege allerlei farmaceutische, industriële betrekkingen is dat uiteindelijk Ritalin geworden. Maar, En dan meestal microdoseringen, dus niet de volle dosering. Ja, zeker. Ja, dat kan ook. Dat zorgt eigenlijk een beetje voor die effecten, maar dan op een hele kleine schaal. Maar daardoor kun je bijvoorbeeld veel beter focussen en dat soort dingen. Goed, allemaal aan de LSD. Zo klinkt het een beetje zo. Weliswaar in micro hoeveelheden, maar toch. Ja. Adriaan, dankjewel. Adriaan de Maak was dat van Quest. Het gerechtshof in Den Haag heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak over de treinkaping bij De Punt. De wekenlange kaping van treinreizigers werd met veel geweld beëindigd. Mariniers schoten 6 van de 9 Molukse kapers dood. En bij die actie kwamen ook 2 treinreizigers om het leven. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat heeft de rechter nu bepaald? Dat de vordering van 2 van nabestaanden van 2 van de kapers is afgewezen. Die familieleden van 2 van de kapers die hebben in dit jarendurende proces gesteld dat hun familieleden onrechtmatig zijn geëxecuteerd. Dat de mariniers die de bevrijdingsactie hebben opgezet met het doel om ze te doden, die toen zijn ingegaan, dat ze zijn doodgeschoten terwijl ze eigenlijk al gewond en ongewapend, dus ongevaarlijk waren. En dat ze hadden kunnen worden gearresteerd. Dus dat het niet nodig was om ze te doden. Daar is jarenlang over geprocedeerd. De rechter gaf ze eerder ongelijk. En nu het gerechtshof dus ook. Het gerechtshof zegt, het is ook heel moeilijk om 44 jaar later precies na te gaan wat er precies gebeurd is. En de bewijslast die ligt dan bij de mensen die zo'n proces beginnen. Die willen aantrekken aantonen dat het anders is gegaan dan het officiële verhaal. Aantonen dus dat deze mariniers een boekje te buiten zijn gegaan of een instructie hadden die niet deugde, namelijk om te doden, wat natuurlijk nooit zomaar de bedoeling kan zijn. Hij zegt, nou ja, dat bewijs is niet geleverd, dus we moeten het afwijzen. Ze hebben gestreden jarenlang, deze nabestaanden, om gezegd te krijgen door een rechter dat het onrechtmatig was, de manier waarop die twee kapers zijn gedood. Ze eisten ook een schadevergoeding, maar na jaren komt er een einde aan deze zaak. Teleurstelling bij hen, hun eis is afgewezen. Ja, na 44 jaar dus deze uitspraak. Wat zijn de gevolgen van die uitspraak? Nou, dat er eigenlijk niks gebeurt. Dat het verhaal blijft wat het was. Namelijk dat de mariniers terecht hebben gehandeld uit noodweer. Dat is altijd het verhaal, het verweer geweest. Zij dachten dat ze beschoten werden, de mariniers. Ze dachten dat deze kapers gevaarlijk voor ze waren. En ze hebben om zichzelf te verdedigen geschoten. Nou ja, dat is het verhaal. De rechter zegt ook, we hebben niet kunnen achterhalen of er een geweldsinstructie was die niet in de haak was. Dus hier blijft het bij. Er is wel meer aan het licht gekomen voor de geschiedschrijving. Zal het belangrijk zijn, dat zegt ook de advocaat van de nabestaanden, omdat er nu toch weer meer details boven water zijn gekomen. Maar verder gaan ze met lege handen naar huis. Deze Molukse nabestaanden van twee van de kapers van de treinkaping bij De Punt in 1977. Dankjewel. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know, and I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me. It's so easy when you're by my side. Een beetje op onze hier, Joe Buck en Grounded. Hele generaties zijn ermee opgegroeid. Ja, zuster, nee, zuster. En het schaap met de vijf poten. Onlosmakelijk verbonden aan Leen Jongewaard. Deze week is het 25 jaar geleden dat hij overleed. En Barry Stevens vertelt zo meteen over zijn nalatenschap. En de stekker gaat dit jaar uit de meeste G2 en G3-netwerken. Waarom en wat zijn de consequenties? NPO Radio 1. 3:30, het nieuws met Dorold Megens. De Nederlandse staat hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van de twee Molukse treinkapers die in 1977 bij De Punt zijn doodgeschoten. Het Hof houdt daarmee de uitspraak van de rechtbank in stand. De twee kapers kwamen samen met vier andere kapers om het leven door kogels van mariniers. De NS heeft zich definitief niet schuldig gemaakt aan machtsmisbruik bij een aanbesteding in Limburg. Daarom hoeft het bedrijf geen 41 miljoen euro boete te betalen. Dat heeft de hoogste rechter op het gebied van economisch bestuursrecht bepaald. Eerder was de rechtbank in Rotterdam al tot diezelfde conclusie gekomen. In Italië is voormalig maffiakopstuk Giovanni Brusca na 25 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat vast voor de moord op de beroemde onderzoeksrechter en maffiabestrijder Giovanni Falcone. Later werkte Brusca samen met justitie. Vliegtuig van Defensie is vanaf Eindhoven onderweg naar Suriname met hulpgoederen. Daar is het crisis vanwege een derde coronagolf. Aan boord van het toestel zijn 2 grote zuurstofcontainers en 23 pallets met beschermingsmiddelen. En vrijdag vertrekt een eerste groep van 20 tot 25 artsen en verplegers. Dankjewel, Dorald. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files met de meeste vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Van Brienenoordbrug. Die staat namelijk open. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je voor knooppunt Galder 10 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voor Hardingsveld-Giessendam staat 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Douw niet zo duifies, dring niet zo duifies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rikken, oh wat ben jij mooi gekleurd. Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje, zal je niet vechten om één zo'n erretje. Leen Jongewaard, ja, deze week is het 25 jaar geleden dat hij overleed. Bij het grote publiek is hij bekend uit de series Ja, zuster, nee, zuster en het schapen de vijf poten. Toch heeft hij, toch leeft hij nog in vele harten door. Zo ook in die van Barry Stevens. Hij stond 18 jaar lang aan de zijde van Leen. Barry, goedemiddag. Hallo, dag. Het ja. is een mooie, mooie dag, zeg. Ja, prachtige mooie dag. Ja, ja, prachtige dag. En deze week, 25 jaar geleden, zei ik al dat hij overleed. Ja, aanstaande vrijdag, 4 juni om precies te zijn. En hij was op vakantie in Nice met een heel dierbare vriend van ons. En toen heeft hij een hartaanval gekregen. En dat was zeer intens, zeer verdrietig. Bijna niet te begrijpen. En ik zat zelf in Londen en kreeg allerlei berichten om dat ik moest de vriend van ons, Hans Muller, die een zeer dierbare vriend van mij en Leen Eason was. En ik moest heel snel terugvliegen naar Amsterdam. En Hans moest vanuit Nice terug naar Amsterdam. Maar dat ging niet zo makkelijk, omdat de politie in Frankrijk, die hadden heel veel problemen met de lichaam van Leen. En die hadden iets van, ja, mijn body is hier on the hand. En dat moest allemaal uitgezocht worden. En dat werd natuurlijk een behoorlijke emotioneel gebeurtenis. En uiteindelijk hebben Hans en ik elkaar opgevangen in Amsterdam. En toen begon de hele proces van hoe gaan we dit aanpakken. En de media die voortdurend achter ons aan holden, renden, wilden natuurlijk alles weten. En we moesten ook nog eens een keer een begrafenis regelen. En het blijft altijd een wonderlijk, bijna een filmische verhaal, als ik het weer zo hardop zeg. En heel intens. En ik moet zeggen dat ik jullie ontzettend dankbaar ben dat ik überhaupt de eer aan Leen mag geven. Want het was een heel bijzonder man. Nou, laten we eens een mooi portret schetsen van Leen Jongewaard. Dan beginnen we even in 1966. Toen leerden wij hem allemaal kennen bij de vaderserie Ja, zuster, nee, zuster. Dus voor de jonge luisteraars, ook voor Mischa, Gerrit de Inbreker. Maanzaadbroodjes heb ik niet, wel krentenbrood met spijs. En als u dat niet lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn krentenbrood is op en ik heb een fragment uit het liedje Hey, hey, word wakker, gezongen door Leen. En later kreeg Leen meer en grotere rollen, zoals die van Lucas Blijdschap in Het schaap met de vijf poten. Wat was voor jou de mooiste rol die hij heeft gespeeld? Oeh, dat heeft zoveel gedaan. Het was Ik denk dat wat ik zo briljant en eigenlijk veel, veel later heb beseft, is een vertolking van opa en Gerrit in Ja, zuster, nee, zuster. Dat die de twee... Want dat was natuurlijk... We hadden niet de techniek wat we nu hebben. Je hebt zoveel mogelijkheden nu om technisch dingen te doen. Maar toen was het echt verklede partij. Eerst moest opa gefilmd, dan Gerrit. En dat kostte uren de tijd. Maar ik vond zijn vertolking van die man, die opa, dat was een heel bijzonder figuur. Het was venijn, het had een soort bijna, ja, ik weet niet, een soort agressie en een soort gekte van wat Lena ook had, hoor. En dan in de combinatie met Gerrit en hoe hij dan scènes met zichzelf moest spelen. En dat vond ik altijd heel fascinerend. En ja, het was een heel breed talent, een groot talent. Het was zowel op tv of op toneel. En ook later met cabaret, met Robert Long. Ademloos zit te kijken naar zijn timing en hoe hij wist. Ja, gewoon mensen naar zich toe te trekken of een soort aandacht te vragen door zijn kracht, zijn talent. Ja, dat vond ik altijd heel fascinerend. En film vond hij het allerleukste. Want ik weet nog dat hij later had veel, veel problemen met tekst leren. En met film had hij gewoon korte scènes die het moest leren. Dus dat vond hij heel prettig. Want dan hoeft hij niet zoveel tekst te leren, begrijp je. Dus dat was altijd voor hem het allerleukste. Dus een heel groot talent. Ja. Ik vond dat hij absoluut internationaal moest werken. En ik heb het ook vaak geroepen op mijn eigen manier. Van, maar dat durft hij niet. Het was toch Nederland en dat deed hij ook dus. Nou, het mooie is, als we het over Leen Jongewaard en Barry Stevens hebben, dan komen we er niet omheen. Heerlijk duurt het langst op een mooie Pinksterdag. Klopt. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te kuieren in de zon. Ja, veel gedraaid vorige week. Maar Barry, ja, hier komen jullie herinneringen samen, hè? Ja, zeker. Daar heb ik hem leren kennen. In Heel It Doet It Longst. Ik had eerst 2 jaar Snip en Snap gedaan. En de hele ploeg, de dansers, zangeressen, danseressen, die kwamen uit Engeland. En ik was een van de weinigen die gebleven was. En ik had auditie gedaan voor Harry Bannick en Annie Schmidt. En ik weet nog dat ik aangenomen werd. En ik moest zingen ook nog eens een keer voor Harry en Annie. Street Where You Live heb ik gezongen van My Fair Lady. En ik werd aangenomen. Dat was ongelooflijk. En toen in de repetitieperiode natuurlijk in de Jordaan, waar Leen natuurlijk is geboren, hadden we elkaar leren kennen. Ik zat zelf toen met een relatie die behoorlijk wat probleempjes had, laat ik het even zo zeggen. Jij zat toch in een relatie, Barry? Oh. Ik had mijn allereerste relatie was met een van de artiesten van de Snip en Snap Review. En vanuit de vluchten van Engeland, van de homoseksualiteit, want in die tijd, in de 60e jaren, was het strafbaar. Als je betrapt werd op dergelijke dingen, de gevangenis stond niet ver weg op dat moment. Dus ik had een soort gevoel van een kans. Ik had auditie gedaan in Engeland en toen ben ik eigenlijk gevlucht naar Nederland. En zo is dat allemaal een beetje gegaan. Want jij was 20 en Leen was 37. 18 toen ik hier kwam. Ja. En toen 20, bijna 21 inderdaad. Toen jullie elkaar ontmoeten. Toen heb ik Leen. 16 jaar verschil, ja. Ja. En je hebt wel eens in een interview gezegd, hij was een vader en een moeder voor me, tegelijkertijd. Oh, absoluut, absoluut. Ik heb, want als ik nu terugdenk van, want het was niet laat ik dat even zeggen, God rest in ziel. Niet het mooiste man op aarde, maar het was wel een van de meest talentvol. En zijn geest en zijn spirit, zijn drifts en drives en agressies en gevoel voor humor. Ik weet niet, dat vond ik zo aantrekkelijk. En ik denk dat ik dat was waar ik naar verlangde. Gewoon dat de facetten van een mens dat allemaal zo belangrijk zijn. En hij had dat allemaal in overvloed. En ik heb echt gevoeld dat hij van me hield. Ik weet niet. Ik werd gewaardeerd voor wie ik was. Of ik hem toen gewaardeerd heb voor zijn kunnen, zijn talent, zijn vakmanschap. Ik denk dat dat veel, veel later is gekomen in mijn leven. Ik denk dat ik toch iets te groen was om ook het succes van Jesus de Nesus te hebben. Ik toen niet genoeg beseft hoe briljant dat was en hoe het geschreven was op een briljante manier. Ik bedoel, alle liedjes, alle teksten, dingen, dat was ongelooflijk goed geschreven. Want jullie gingen ook niet uit elkaar, omdat de liefde voorbij was. Nee. De liefde, wij zijn uit elkaar en ook nooit echt uit elkaar. We zijn uit elkaar gegaan omdat ik een blonde prins heb ontmoet op de gracht. Dat was jong, beeldschoon, Hans. En dat was dus de man die in Frankrijk bij hem was. Toen Leen uiteindelijk overleed. Absoluut. Ja, het is ook weer een filmische verhaal, ja, denk ik. Ja, het kan zijn een musical. Nou, ja. Op het toneelstuk mag ook wel. Nee, maar ik werd smal verliefd op hem. En Hans was erbij. Leen was erbij. En Hans stapte binnen op de Leidse Gracht, waar we toen leefden. En Leen had meteen iets van, dit gaat wel even lastig worden. En dat werd het ook natuurlijk. En op een gegeven moment had Leen iets van, ja, lieve man, je moet toch een keus gaan maken. Ga je met Hans mee of blijf je bij mij? En na 18 jaar Leen besloot ik om toch met Hans te gaan. En ik moet zeggen, Leen was een en al begrip. En had iets van, ja, ik kan het toch niet tegenhouden. Maar wat de grote probleem voor mij was, is dat de rouwproces met Leen had ik niet echt goed verwerkt in mezelf. Dus waardoor de relatie met Hans heeft niet de kans gehad dat het had moeten hebben. En uiteindelijk, en nu komt het wonderlijke in het hele verhaal, is dat Hans had besloten om eigenlijk op een andere manier met mij om te gaan. En die is gaan wonen in het huis van Leen. En dus het is allemaal, wij hadden altijd voortdurend met elkaar te maken. En nu nog is Hans mijn allerbeste vriend, moet ik zeggen. En iemand die mij alle support geeft. En wij gaan aanstaande vrijdag, juist met z'n tweeën naar zijn graf. En gaan het op onze eigen manier vieren de bijzondere tijden dat we allebei hadden met Leen. Dat is, vind ik heel belangrijk. Ja, ja. Absoluut. Tot slot, Barry, wat is zijn nalatenschap? Zijn nalatenschap? Wat heeft hij betekend voor misschien wel de musical, de kleinkunstwereld? Niet te makkelijk mee omgaan met het kunstvorm, met het fenomeen theater, met het werk. Je moet keihard werken om je doel te bereiken. Nooit bij de bakkenier zitten en denken, nou, ik heb het nu gehaald, want je hebt het nooit gehaald. Je kan wel een bepaalde stap maken. Maar je moet altijd, elke keer dat je iets doet, moet je opnieuw beginnen. En ik merk het zelf nu ook. Ik ben momenteel aan het repeteren. Godzijdank dat de coronaregels zijn wat anders met een theatervoorstelling nu. I'm an artist. En daar praat ik ook heel veel over Leen in de voorstelling. En ik zing of Leen dat had gewild. Dat deed ik niet, maar hij had altijd iets van, je zingt zo vals als ik weet niet wat. Dus dat moet ik nu even bewijzen, dat niet zo is. Dus, ik vond het zo bijzonder dat hij eigenlijk heel erg van kleine rollen hield. Ja, Oh, absoluut. Dat vond hij het allerleukste. In een hoge hakken met Rijk de Gooien en Monique van der Ven in de film. Dat was een speelde de vader van Monique van der Ven. Dat was een vrij kleine rol. En dat deed hij voortreffelijk. En dat, daar had hij zijn... Ja, dat kon hij... Ja, ik weet niet, zijn klauwen inzetten en bewijzen wat hij wilde. En met Robert Long, waar hij in Carré stond, met z'n tweeën uitverkocht. Dat waren nachtmerriescenario's, want hij had altijd iets van... Oh mijn god, ik moet 2,5 uur alleen op dat toneel staan met Robert Long. En bewijzen, bewijzen, bewijzen. De angst was onvoorstelbaar. En de druk van elke keer dat waar te maken. En uiteindelijk, het was met een toneelstuk met Mary Dresserhuis. Toen besloot hij van, ik wil niet meer, ik wil echt niet meer. De angst en de paniek. En dat begon ook op zijn lichaam. En ik, ja, uiteindelijk, helaas... is hij op 4 juni op 69 jaar leeftijd overleden in Nice. En met mijn diepe, diepe liefde, mijn diepe liefde voor Hans. En hij zal altijd bij me blijven. Dankjewel, Barry. Mooie dag vrijdag over de dood van Leen Jongewaard. Aanstaande vrijdag, dus 25 jaar geleden. Een klein stukje van hem samen met Hetty Blok. Een keer niet mijn opa, maar een stukje van Stekkie van de Fuchsia. Leen Jongewaard. Willen we een stekkie van de fuchsia? Heb u een plekje? Heb u een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als het ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet de pest op het balkon. Ik geef een stekkie. En als ik s'avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk. Ik geef een stekkie van de fuchsia. Van de fuchsia. Ja, Leen Jongewaard, Hetty Blok en een stekkie van de fuchsia. Mensen dus, tussen de 60 en 65 jaar die een prik met AstraZeneca hebben geweigerd, kunnen vanaf komende zaterdag een afspraak maken om een ander vaccin te laten zetten. Een deel van die mensen wilde het middel niet vanwege de kans op een zeldzame vorm van trombose. En een alternatief kregen ze op dat moment niet. En demissionair minister De Jonge zei toen dat ze achteraan in de rij moesten aansluiten. Nu is er toch meer ruimte gekomen om ze een ander vaccin te bieden. Alle 60-plussers. En alle mensen met een medisch risico, een hoger medisch risico, die hebben we inmiddels gedaan. En daarmee komen we echt in een nieuwe fase. En ik wil zorgen dat we in alle leeftijdsgroepen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bereiken. Daarom herhaaloproepen voor alle 60-plussers de komende weken. En voor de mensen 60 tot 64 die geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod van AstraZeneca, waar gelukkig heel veel 60, 64-jarigen wel gebruik van hebben gemaakt, de kans om zich met een ander vaccin te laten prikken. Kijk, hoezeer het ook waar is dat AstraZeneca gewoon een veilig en een effectief vaccin is boven de 60. We weten dat een aantal mensen door de berichtgeving daar niet voor heeft gekozen. Nou ja, heeft u dat zelf ook niet in de hand gewerkt? Ja, heeft u dat zelf ook niet in de hand gewerkt door inderdaad die prikpauzes in te voeren? Nee. Voor dat nee, juist niet. Nee, juist niet. Mensen, en dat heb ik altijd gezegd, mensen mogen ervan uitgaan dat een vaccin veilig is en dat de overheid alert is als er signalen zijn die raken aan de veiligheid van een vaccin. En juist daarom, juist doordat de overheid telkens alert heeft gereageerd, kun je ook staande houden dat een vaccin veilig is als de overheid het in de aanbieding doet voor een bepaalde leeftijdsgroep. En daarom durven we ook te zeggen, dat is goed onderzocht, een AstraZeneca-vaccin boven de 60 is een effectief en veilig vaccin. Ja, maar het voelt nu een beetje alsof u die groep toch naar voren haalt, omdat u onderschat heeft hoe groot die groep uiteindelijk zou zijn. Nee, je moet gewoon constateren. Kijk, je moet het oog op de bal houden. En oog op de bal betekent in dit geval een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij iedere leeftijdsgroepering. Dat snap ik wel, maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ik heb toch maar Astra genomen. Want uit de woorden van de minister zou je kunnen opmaken dat ik dan pas ergens eind augustus of september aan de beurt zou zijn. Dus die hebben iets laten zetten, iets laten prikken waarvan ze eigenlijk dachten, dat had ik liever niet gedaan. Als je AstraZeneca hebt genomen, dan is de reactie gewoon nou terecht. Dat is een terechte keuze geweest, want het is een goed en veilig vaccin. En dat heeft jou dus kennelijk eerder beschermd dan de rest die toch langer heeft moeten wachten op zijn alternatief. Dus dat is sowieso een terechte keuze geweest. Mensen die die keuze niet hebben gemaakt, vaccinatie is vrijwillig. Mensen mogen ook een andere keuze maken. Mensen die geen gebruik hebben gemaakt vooralsnog van het aanbod wat er wel is geweest, om AstraZeneca te geprikt te krijgen bij de huisarts, die krijgen nu een ander vaccin aangeboden vanaf zaterdag 5 juni. Nou, het voelt een beetje alsof ze beloond worden voor het feit dat ze Astra hebben geweigerd. Nee, ze zijn later aan de beurt. Veel later ook dan de rest. Dus de mensen die gewoon AstraZeneca hebben genomen, de mensen die gewoon hebben genomen wat ze aangeboden kregen, die hebben een goed en veilig vaccin gehad en zijn al aan de beurt geweest. En de rest moet echt nog even wachten tot ze dat alternatief aangeboden krijgen. Maar we komen nu wel in een fase waarop het ook mogelijk is om dat alternatief aan te bieden. Demissionair minister De Jonge in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. Blok en Twan. Consumentennieuws. Belbedrijven stoppen met de allereerste mobiele netwerken, 2G en 3G. Vandaag trekt T-Mobile de stekker uit 2G en KPN stopt eind dit jaar met 3G. De reden, de netwerken zijn ondertussen achterhaald door de nieuwste generaties mobiele telefonie. Arnoud Wokke van Tweakers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gebruiken allemaal die G's, maar wat is het nou eigenlijk? Het zijn generaties van mobiele netwerken. Dus de eerste keer dat er een digitaal mobiel netwerk was, dus met nulletjes en eentjes, was dat 2G, was in 1994. De tweede, dat maakte mobiel internet eigenlijk wat beter mogelijk, was 3G in 2004. Toen kwam 4G eroverheen. Dat is wat we nu eigenlijk bijna allemaal gebruiken, waarbij je ook heel makkelijk video kan streamen. Dat is 4G dus, 2013 ongeveer. En we gaan nu langzaamaan naar 5G. En dat heeft dus nog meer bandbreedte, dus nog sneller mobiel internet voor meer mensen tegelijk. Steeds sneller, efficiënter, maar puur technologisch. Wat is het verschil? Puur technologisch is het verschil dus dat het nieuwe technologie is. Dus als je een bepaalde frequentie hebt, dan kun je daarmee met 2G, kun je daarin minder telefoons kwijt dan met 4G en 5G. En dat is ook de reden dat de belbedrijven eraf willen. Want op het moment dat ze die frequenties kunnen gebruiken met 4G, kunnen daar dus veel meer apparaten op en maken ze dus veel beter gebruik van de frequenties die ze hebben. En die 2G en 3G zijn dus gewoon achterhaald op dit moment? Ja, die zijn, want de mobiele technologie gaat supersnel. Dus ze zijn in mobiele termen zijn ze echt hoogbejaard. En welke apparaten maken nog gebruik van die 2G? Dus oftewel, welke apparaten kunnen we niet meer gebruiken op het moment dat 2G wordt afgesloten? Nou, alle telefoons kunnen nog op 2G, dus die ondersteunen het wel. Ook de nieuwe ondersteunen gewoon, alleen die gebruiken het eigenlijk nooit meer. En je hebt maar heel weinig telefoons nog die alleen 2G hebben, of alleen 2G en 3G. Vrijwel alles wat je nu koopt of in de afgelopen 5 jaar hebt gekocht, heeft allemaal aan boord. Of zelfs 5G inmiddels. Dus je moet een hele super oude telefoon hebben liggen die bijvoorbeeld alleen kan bellen en sms'en en die je 20 jaar geleden hebt gekocht. Dan heb je er last van als 2G wordt uitgezet. En voor de rest zijn het apparaten zoals slimme meters. Maar ook de treinen bijvoorbeeld die gisteren uitvielen. Dat was een storing in een 2G-netwerk. Het staat los van die van de providers. Het is een eigen netwerk voor treinen. Maar ook dat is diezelfde oude technologie, GSM. En T-Mobile begint vandaag dus met die uitfasering van 2G-netwerken voor telefoons. Mm-hmm. En nu heb je Vodafone Ziggo en KPN. Die kiezen er juist voor om 2G wel te behouden en 3G uit te schakelen. Waarom doen zij dat? Waarom maken zij die keuze? Nou, T-Mobile heeft nog maar heel weinig klanten op 2G zitten. Al die apparaten die ik noemde, al die slimme meters, maar ook trams, pinautomaten soms, dat soort dingen. Die zitten dan op 2G bij KPN en Vodafone. Dus die hebben nog heel veel klanten die 2G gebruiken. En die zien juist in het netwerk dat bijna niemand 3G meer gebruikt. Dus ze zeggen dan, dan kunnen we beter 3G uitzetten. Hebben we meer ruimte voor 4G en 5G dus. Maar 2G, dat houden we nog een aantal jaren vol, totdat al die apparaten allemaal vanzelf vervangen zijn. Voor 4G en 5G apparaten. En dan kunnen we ook dan kunnen we het uitzetten. Maar dat is waarschijnlijk over 6-7 jaar of zoiets. Ja. Maar je hebt nu wel eens een telefoon die terugschakelt, hè, van 4G naar 3G of 2G. Dat is straks niet meer aan de orde. Nee, klopt. Maar aan de andere kant, die frequenties, die precieze frequenties waarop ze werken, die worden ook overgenomen door 4G en 5G. Dus er is dan helemaal niks meer waarop je zou kunnen terugvallen. Het zijn dezelfde frequenties. Ze hebben niet een minder bereik, in sommige gevallen zelfs beter bereik dan 2G en 3G. Dus ook in dat opzicht gaan we er uiteindelijk niet op achteruit. Ja, en de belbedrijven die nog wel tot 2025 2G gebruiken, aanbieden. Je raadt mensen aan om zo snel mogelijk op te stappen naar een andere provider of een nieuwe telefoon aan te schaffen. Ja, als je gehecht bent aan een telefoon die alleen 2G doet en je zit bij T-Mobile, dan doe je het goed aan om naar KPN en Vodafone te gaan. Kan je nog een aantal jaren kan je vooruit.

Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Zeeman begint met de verkoop van tweedehands kleding. En ook kun je oude kleding inleveren bij de textielsuper. Is het oprecht duurzaam ondernemerschap of is het eerder greenwashing? En donderdag zijn er studentenprotesten gepland. De inzet, het leenstelsel moet stoppen. En daarom deze week in Blok en Twan studentenprotesten door de jaren heen. Vandaag gaan we terug naar de december 1999. Een grote scholierendemonstratie tegen de zogenoemde tweede fase. Eerst de schimmige wereld van reviews in de plastische chirurgie. Vrouwen die na een mislukte cosmetische ingreep hun ongenoegen uiten op social media zouden te maken krijgen met bedreigingen en intimidaties. Het AD publiceerde hier vandaag een artikel over, waarbij het in gesprek ging met 6 vrouwen die cosmetische operaties ondergingen of wilden ondergaan. Waar een van de patiënten werd bedreigd, kreeg een ander een rechtszaak aan haar broek. We praten hierover met Bert van Drunen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedemiddag. Goedemiddag. En Dionne Slachter, die in haar documentaire Moordtieten vanavond te zien op NPO 3 de gevaren van siliconen borstimplantaten onderzoekt. Goedemiddag, Dionne. Goedemiddag, hallo. Dionne, om maar even met jou te beginnen. Verbaast het je dat deze verhalen nu naar buiten komen? Nou, eerlijk gezegd, ik hoor dit pas voor het eerst. Mijn documentaire gaat echt wel over iets heel anders. Ik vind het bizar dat dit gebeurt. Ja. Maar ik ben destijds, ik ben het vertrouwen wel een beetje kwijtgeraakt. Ik ben destijds naar een gerenommeerde kliniek gegaan voor mijn borstoperatie. En zij hebben mij bijvoorbeeld nooit verteld dat ze lekken of zweten. Sterker nog, dat zou nooit kunnen voorkomen. En er is dus nu een ontzettend hoog gehalte aan siliconen in mijn lichaam gevonden. En ik ben er dus achter gekomen dat, er werd zelfs gezegd, ze kunnen levenslang in je lichaam blijven zitten. Dus mijn vertrouwen in die hele industrie is sowieso al een beetje weg. En er is jou nooit iets voorgespiegeld dat dit zou kunnen gebeuren? Nee. Sterker nog, er werd een hele demonstratie gehouden van dat die cohesieve gel absoluut nergens naartoe kon. En hooguit op mijn 50ste dat ik ze een keertje moest laten vervangen. Maar deze protheses waren de beste van de beste. En zijn zelfs 2,5 jaar geleden van de markt gehaald. Dus dan denk je in een moderne tijd te leven, maar niks is minder waar. Want jij kreeg in 2013 kreeg je borstprotheses. Daarna kreeg je klachten. Ja. Waar ben jij naartoe gegaan met je klachten? Ik had wel wat vage klachten. Maar tijdens het maken van de documentaire ben ik eigenlijk erachter gekomen dat deze te linken waren aan mijn borstprotheses. En toen ben ik naar een arts gegaan, Frank Niessen. Die mij heeft bekeken, onderzocht. En ja, het is natuurlijk allemaal super vaag. Het kan ook nog niet wetenschappelijk bewezen worden dat dit te linken is aan die protheses. Maar ja, er zijn zoveel vrouwen die naar voren komen dat het geen toeval meer kan zijn. Ik kan ervan uitgaan dat het daaraan te linken is. Maar je bent dus eerst naar een andere arts gegaan. Ben je ook naar de kliniek gegaan waar je hebt laten behandelen? Ik heb gebeld naar die vrouw met dat vragen. En het was eigenlijk, ze verwees me eigenlijk gelijk door naar de site. En ze was zo verbaasd dat ik zo in paniek was. En ik voelde me niet echt begrepen. En heb je ook nog gehoord van andere ervaringen van andere vrouwen? Ontzettend veel, Ik heb vrouwen gesproken die aan het randje van de dood zaten. En veel heftigere klachten hadden dan ik. Bij mij liggen ze echt sluimerend een beetje op de achtergrond. En ik heb daar af en toe last van. Maar ik heb echt meiden gesproken die epileptische aanvallen kregen na het hebben van hun borsten. Die gewoon echt doodziek op de bank lagen. Kijk naar Simra Geurt. Die heeft ze laten verwijderen en die ligt nog steeds hartstikke ziek. En wat deden deze vrouwen met hun klachten? De vrouwen die ik heb gesproken, die zijn allemaal overgegaan op explantatie. En die heb ik ook gesproken om voor mijn eigen zoektocht. Dus ja, die zijn allemaal wel overgegaan op het verwijderen van die borstprotheses. Ook aan de telefoon Bert van Drunen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Als u dit hoort, wat denkt u dan? Want ik denk meteen, ja, er zijn toch wel bewijzen dat die siliconen borstimplantaten, dat die zweten. Ja, maar er zijn nog steeds eigenlijk geen bewijzen, althans wetenschappelijke bewijzen, dat er een link te leggen is tussen het ziek worden van het hebben van siliconen protheses. En daar is echt wel redelijk wat onderzoek naar gedaan. En elke keer is het toch moeilijk om zeg maar op individuele gevallen klachten die toch over het algemeen vrij vaag zijn te linken aan de siliconen borstprotheses. Daar wordt vrij veel grootschalig onderzoek naar gedaan. En, maar meestal is dat op basis van zeg maar grote groepen en grote groepen statistiek. En eigenlijk het moeilijkste is dat je als je met een patiënt in een spreekkamer zit met bepaalde klachten, om dat dan te linken aan deze borstprotheses. En daar, ja, dat is dus het probleem voor heel veel patiënten die dan toch wat onrustig blijven. En wij eigenlijk nog steeds kunnen uitspreken dat het een veilig product is. Zowel de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie als het RIVM als de Inspectie van Volksgezondheid ondersteunen nog steeds het feit dat dit een veilig product is. Ondanks dat zijn er natuurlijk wel patiënten met klachten. En die klachten, ja, die worden steeds meer in kaart gebracht. Maar nogmaals, het wetenschappelijke bewijs is niet aanwezig. En ook, ja, is dat natuurlijk uitermate vervelend voor de vrouwen die daarmee te maken hebben. Maar precies, als je kijkt naar de getallen, is dat iets wat, ja, misschien 1 op de 300 à 400 vrouwen die klachten krijgt van het hebben van borstprotheses. En er is een hele grote groep patiënten die zeer tevreden zijn met hun ingreep. Ja, daar hebben we het nu eventjes niet over, inderdaad. Maar we hebben het nu over de vrouwen die dus een mislukte cosmetische operatie hebben ondergaan. En dat die vrouwen. Maar wat is mislukt? Dat, nou, zegt u het maar. Wat is een mislukte cosmetische operatie in uw ogen? Nou, kijk, jullie koppelen nu de documentaire vanavond over borstprotheses en het krijgen van ziektes en het stukje van de AD over mensen die bedreigd worden omdat ze zeg maar op social media hun onrust hebben uitgesproken over het resultaat van een ingreep. Dat zijn twee dingen die eigenlijk gescheiden moeten worden. Nou, laten we dan even op het tweede, doorgaan. Daar zitten vooral tussenpersonen bij. Bedrijven die gespecialiseerd in zijn om reizen te organiseren naar het buitenland voor zo'n cosmetische ingreep. Ja. En die komen nogal met behoorlijke verhalen terug, zoals vandaag in het AD te lezen is. Wat is uw reactie daarop? Ja. Nou ja, dat vinden wij als NVBC ook heel zorgelijk. We hebben ook niet voor niks gewaarschuwd voor het medisch toerisme, waar we toch regelmatig wat problemen van terugzien. Kijk, die tussenpersonen, dat zijn over het algemeen geen artsen. En ze presenteren zich meer als een reisbureau, waar behalve je vliegticket, je hotel, ook een ingreep bij een kliniek boekt. De informatie en de inschaling van wat voor een ingreep ze ondergaan wordt dus door niet-dokters gedaan. En wij zijn daar erg tegen. Dat is niet iets wat wij toejuichen. En u bent ook waarschijnlijk geschrokken dat zij onder druk werden gezet om daar iets over te uiten op social media. Ja, maar gaat het dan over een Nederlandse kliniek of gaat het over een tussenpersoon? Kijk, die tussenpersonen die dat doen, ja, dat veroordelen wij natuurlijk ten zeerste. Ja. Want dat is niet de bedoeling van het geheel. Maar het ging inderdaad om bemiddelingsbureaus, maar het ging ook om de klinieken zelf. En sommige patiënten werden onder druk gezet om voorafgaand aan de operatie zwart op wit neer te zetten: ik ga niet klagen over deze operatie. Zijn dat praktijken die bij jullie klinieken ook gebeuren? Ik herken me daar niet in. De klinieken die ik ken, die zeg maar toch een beetje de trendsetters in Nederland zijn, hebben niet dit soort contracten. Dus ik herken dit niet. Ik wist ook niet dat dit in Nederlandse klinieken überhaupt gebeurde. Dat het gebeurt bij die bemiddelingsbureaus, ja, daar hebben wij geen inzicht in. En ik denk niet dat het een goede zaak is dat dit zou gebeuren. Aan de andere kant is het wel zo, op alle social media zijn problemen. Het zeg maar klagen over ingrepen, over voeding, over wat je ook maar kan verzinnen, vind je daar terug. En dat geprobeerd wordt om tegen te houden, en zeker door de bemiddelingsbureaus, ja, dat is iets wat absoluut niet goed te praten is. En even los van die bemiddelingsbureaus, ik kan me voorstellen dat op het moment dat ik als patiënt een cosmetische ingreep heb ondergaan en ik heb daar klachten over en ik kan niet helemaal hard maken waar het aan ligt, dat er geen wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld voldoende daarvoor is. Maar je wilt toch ergens als patiënt terecht met je klachten? Wat is dan de juiste route? Wat is de beste route? Nou, je moet altijd terug naar je eigen dokter. Daar begint het hele verhaal. Die heeft het eerste consult gedaan. Die heeft de ingreep gedaan. Die heeft de informatievoorziening gedaan. Ik herken me ook niet in het feit dat er de eerste spreker niet geïnformeerd is over, zeg maar, dat een borstprothese niet levenslang meegaat. Want in mijn optiek doet bijna elke plaschirurg vandaag de dag die mededeling dat die protheses een eindig bestaan hebben en dat je ooit aan een wissel toekomt. Nou, zij is 8 jaar geleden geopereerd. Dat is bij mij dus wel echt niet gebeurd. Dat vind ik zo kwalijk. Ja, dat is echt een van de bekendere, gerenommeerde kliniek in Nederland. Ja, ja, nou, dat is niet goed. Want dat weten we al lang, dat die protheses niet levenslang meegaan. En dat is dus toch, dat is misschien toch een gemis in de informatievoorziening. Ja. Maar dat is ook waar het voor nodig is. Iedereen die dus een probleem heeft na een cosmetische ingreep, of welke ingreep dan ook, na elke medische ingreep, en dat het niet is zoals het geworden is, qua resultaat of qua, zeg maar, ziekte, dat je dan teruggaat naar je dokter. Krijg je daar geen gehoor? In principe moet elke kliniek, ziekenhuis, privékliniek, moet een soort klachtencommissie ingesteld hebben waarbij je met je klacht naartoe kan. Kom je daar niet uit, dan is dat iets wat uiteindelijk een gang naar de rechter zou kunnen betekenen. In principe in Nederland is dat allemaal goed geregeld. Maar als je naar Turkije gaat en je wordt daar geopereerd en je kent die dokter nauwelijks en je komt terug met een hele grote complicatie, ja, dan heb je, is het heel moeilijk om daar je verhaal kwijt te raken. En je gaat uiteindelijk dan het medisch circuit in Nederland in. En dat is natuurlijk het ingewikkelde van die problematiek van het medisch toerisme. Dat wij als plaschirurgen geconfronteerd worden met grote complicaties soms vanuit het buitenland. En je gaat niet die patiënt terugsturen. Dus dat betekent dat je hem in Nederland gaat behandelen. En of voor de zorgverzekeraar of weer voor eigen kosten. En dat is natuurlijk iets wat voor ons heel moeilijk is om daarmee om te gaan. Dionne, tenslotte, wat zal de mensen bijblijven? De route van een klacht. Ja, ik wil nog even naar Dionne Slachter. Wat zal bijblijven na het zien van jouw documentaire vanavond? Dat borstprotheses wel degelijk een gevaar zijn. Ik ben het er ook niet mee eens dat het zo wordt gedownplayed. Er zijn zoveel vrouwen met echt hele ernstige klachten. Dan heb ik het niet eens over mij. En die vrouwen staan niet op zichzelf. Het is echt een hele grote groep. Lekkere siliconen, het hoort niet in je lichaam thuis. En ik denk dat er nog veel meer te onderzoeken valt. Dus dat is iets waar ik het in ieder geval niet mee eens ben. En ik zou zeggen, ga het zien, ga het bekijken. Gaan we doen. Mensen moeten zelf hun oordeel gaan vellen. Vanavond Moordtieten om 8:55 bij BNNVARA op NPO 3. Dankjewel Dionne Slachter en dank Bert van Drunen over intimidaties naar cosmetische ingrepen en medisch toerisme. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down. Uit 2012 en 50 Ways to Say Goodbye. Jasper Sillissen, de eerste keeper van het Nederlands elftal, mist het EK voetbal. Dat is een flinke aderlating. De doelman testte vorige week positief op het coronavirus en daardoor kan hij volgens bondscoach Frank de Boer niet mee naar het EK. De Boer baalt van de situatie. Ik voel heel erg met hem mee, maar ik denk dat het de juiste beslissing in onze ogen is dan. Omdat hij is nog steeds niet coronavrij, zeg maar. En we weten niet hoe lang het duren gaat. Wij moeten daar een keuze in maken. Ik moet vandaag de definitieve selectie bekendmaken. En ja, dan kom je op zo'n moment, hè, zo'n dwarssprong, of zo'n zijsprong, dat je keuzes moet maken. En dat is in het nadeel van Jasper gevallen. Kijk, ik wil gewoon 100% garantie dat hij 100% fit gaat raken. Nou, hij gaat zeker de eerste wedstrijd al niet halen. Ze gaan wel een EK spelen. En er komt heel veel dingen bij kijken. En ja, dan kies ik op dit moment voor de drie keepers die hier zijn. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Maar ja, het is wel een hele moeilijke keuze geweest. Maar nogmaals, we spelen wel een EK. Ja, hard. Maar soms moeten dat soort beslissingen genomen worden. Je schrijft ook dat je hem gesproken hebt. Hoe gaat zoiets? Nou ja, dat is niet leuk. Is er begrip dan bij hem of heeft hij nog zoiets? Nee, dat moet hij even laten bezinken natuurlijk. Vaak is het stil aan de andere kant van de lijn. En dat is ook logisch. En dat heb ik ook gezegd dat dat heel normaal is. Nogmaals, wij moeten een EK spelen. We weten niet wat er... Hoe het in zijn lichaam is allemaal. Ik weet wel dat ik heel veel vertrouwen heb in de keepers die ik hier heb in ieder geval. En daar gaan we het mee doen. Vorige week zei je dat hij misschien nog wel een heel klein beetje voor had, hè, op de andere keepers. Als je dan in 1, 2, 3 zou denken. Weet je nu al wie dan richting eerste keeper gaat in je hoofd? Dat gaan we zien tegen Oekraïne. Maar staat hij morgen ook in het doel? De heel waarschijnlijke eerste keeper tegen Oekraïne. Is dat wel een voorentscheiding om het in goed Nederlands te zeggen? Nee, daar ga ik niks over zeggen in ieder geval. Morgen in de oefenwedstrijd tegen Schotland. Bondscoach Frank de Boer in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. AZ-keeper Marco Bizot is nu toegevoegd aan de selectie. Maarten Stekelenburg, geen familie van. En Tim Krul zijn de andere keepers die meegaan naar het EK. Ondernemers in de Kanaalstraat en de Damstraat in Utrecht zijn de georganiseerde bedelaarbendes in hun straten helemaal zat. Klanten worden lastiggevallen en zowel ondernemers als bewoners voelen zich hierdoor onveilig. In een brief roepen 30 ondernemers de gemeente Utrecht op om een bedelverbod in te voeren. Verslaggever Joris Kreugel is daar in de wijk met de winkelstraatmanager. Het is een hele bruisende en gezellige straat. Bijna allemaal kleine zelfstandige winkeliers. Ja, dat proef je en dat maakt de straat heel mooi. En des te jammerder dat er elementen als nu de bedelaars dat toch ook wel ondermijnen. De Kanaalstraat in Utrecht. Een kleurrijke wijk. Peter van Gold, je bent hier de winkelstraatmanager. Waar zijn we naar op zoek? Nou, we zijn op zoek naar een oplossing voor bedelaars in deze straat. En dan niet zozeer bedelaars die echt hulpbehoevend zijn, maar eigenlijk meer bedelbendes die hier in grote getale geld komen schooien, zou ik eigenlijk willen zeggen. Zonder dat ze echt hulpbehoevend zijn en klanten en ondernemers lastigvallen. Om wat voor bendes gaat het? We vermoeden Oost-Europese bendes en georganiseerde groepen. Ja. Die hier dus vanuit Oost-Europa naartoe komen om zoveel mogelijk geld op te halen en bij bezoekers af te troggelen. Ze dus komen met tientallen tegelijk op drukke dagen. Waar staan ze? Eigenlijk verspreid over de Kanaal en Damstraat. En staan ze zitten vaak, hangen tegen de gevels aan. Vaak zijn het de vrouwen die hier neergezet worden. En eigenlijk verspreid over de hele straat. Op bijna iedere hoek kun je er eentje vinden op de drukke dagen in het weekend. Is dat net ontstaan? Nee, de problematiek is er al wel langer. En ook in andere winkelgebieden, ook in het centrum van Utrecht zijn er problemen. En in andere steden ook. Dus het verspreidt zich ook een beetje door het land. Het is niet zo dat het alleen aan Utrecht gebonden is. Het kan op de ene plek opkomen en als ze dan weer heel hard aangepakt worden of zich niet thuis voelen, kunnen ze weer ergens anders naartoe gaan. En nu concentreert het zich echt even in de Kanaalstraat. Je zegt even, maar hoe lang speelt het al? Nee, echt al wel een periode. Het is nu weer eens recent een grote groep bijgekomen, is onze sterke indruk. Dus het zijn er nu weer echt heel veel geworden. Maar de problematiek speelt al meer dan een jaar. Kijk, als iemand alleen op de straat zit, is het beeld al niet prettig. Het geeft een beetje een verloederd beeld. Maar steeds vaker lopen ze ook mensen achterna, tikken ze op de arm, vragen ze echt dusdanig door dat het intimiderend overkomt. Ja. Bedelaars in de straat, ja. U winkelt hier, komt u ze wel eens tegen? Ik zie ze wel, ja. Geeft u ze wel eens wat? Als ik in een goede bui ben of ik denk die persoon vind ik wel prettig. Ondernemers die zijn het zat. De bedelaars hier in de straat die hebben het idee dat ze ook worden afgezet. En dat het bendes zijn uit Oost-Europa met vrouwen. Ik woon in de Kanaalstraat zelf. Dat is mij echt nooit opgevallen. Maar misschien zie ik gewoon veel minder als degene die hier een winkel hebben. Bedelaars, zie jij het meer en meer hier in de Kanaalstraat en omgeving? Zeker. Ik word gek van. Ik heb er daar al een stuk of vier zien lopen. Maar hij zegt, heb je een euro? Nee. En dan blijven ze bedelen, dan is het gewoon wegwezen bij mij. Ze blijven wel vragen. Ja. Goeiedag, de IJssalon. Bedelaars, last van? We hebben enorm last van, inderdaad, ja. En dat willen we niet hebben. Wat doet u eraan? Ja, melding maken bij de gemeente. Ja, voor de rest kan je er niet veel aan doen. Wat betekent het ook voor uw zaak? Ja, als jij in je terras zit en je bent aan het genieten met je kinderen van je ijsje. En dan komt iemand helemaal in je buurt en dan vraagt hij of je wilt helpen. Dat is niet leuk, dat is niet fijn. Wat willen jullie dat er gaat gebeuren? Wij willen dat de gemeente iets aan doet. Kijk, we helpen graag mensen die moeilijk hebben. Ze mogen bij mij naar binnen lopen voor een ijsje, krijgen ze van ons. Maar georganiseerde benden moeten we niet hebben. Joris Kreugel vanuit Utrecht. En we praten erover verder met Tess Meerding, vice-fractievoorzitter van de Utrechtse VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Als u een bedelaar ziet, geeft u wat? Het ligt er een beetje aan. Als het over de nepbedelaars gaat, zoals in dit fragment, dan niet. En een echte bedelaar, die wil ik nog wel eens wat geven. Maar ziet u heel duidelijk dat verschil? Ik vind het lastig om te zien. Ja, ik zie zelf wel heel duidelijk het verschil. De echte bedelaars zijn ook mensen die je vaker tegenkomt. Die vaak ook op dezelfde plekken staan. Die je ook in het Nederlands aanspreken. En de nepbedelaars, waar we het nu over hebben, zijn vaak Oost-Europees. Kunnen je ook niet in het Nederlands aanspreken. Liggen op de grond, doen alsof ze gehandicapt zijn. Dus dat beeld is wel echt anders. De ondernemers die we hoorden in de reportage ook, die pleiten voor een bedelverbod. In sommige steden, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, geldt dat bedelverbod al. In andere steden, Eindhoven en Leiden, is het gedeeltelijk bedelverbod. Is dat de oplossing voor Utrecht? Nou, een gedeeltelijk bedelverbod zien wij zeker als VVD zijn als een oplossing. En gedeeltelijk ziet dan op echt de nepbedelaars. Dus dat je inderdaad een onderscheid gaat maken van wat zijn nou de kenmerken van die nepbedelaars. En als het inderdaad onder een georganiseerde bende eigenlijk valt, dat je die mensen aanpakt en aanspreekt en ook zorgt dat die weggaan. Een algeheel verbod zijn wij als VVD geen voorstander van. En dat heeft ermee te maken dat je daarmee ook de echte bedelaars, om het zo te zeggen, treft. Dus echte Nederlandse daklozen die nog wel eens binnen de regels een extraatje verdienen met dat bedelen. En nou, zolang zij zich aan de regels houden, hebben wij daar niks op tegen en moet dat ook gewoon kunnen. En dus dat niet de groep die wij willen aanpakken. Maar het gaat ons echt om die nepbedelaars. Donderdag gaat u vragen stellen in de raadsvergadering. Welke vragen gaat u onder meer stellen? Nou, we gaan allereerst vragen hoe de burgemeester ook reageert op die oproep vanuit de ondernemers. Want die is heel duidelijk dat zij overlast ervaren. En daarnaast gaan we ook vooral oproepen of de burgemeester nu serieus wil onderzoeken of wij zo'n deelverbod voor het bedelen kunnen invoeren in Utrecht. En nou ja, zo niet, welke andere mogelijkheden zij dan ziet om hier toch tegenop te gaan treden. En tot slot gaan we ook de burgemeester nog verzoeken om voldoende hulp aan te bieden aan de bedelaars die misschien daaronder toch gedwongen omstandigheden zitten, die misschien dat helemaal niet willen, hoe we die mensen ook hulp aanbieden. Dankjewel. Tess Meerding, vice-fractievoorzitter van de Utrechtse VVD. Zometeen het coronaspreekuur met huisarts Roy Beijaard. Heb je vragen over corona, besmettingen, vaccinaties, symptomen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En we gaan het hebben over Zeeman. De winkelketen is al niet de duurste. En nu beginnen ze ook nog eens met de verkoop van tweedehands kleding. Wat zijn de beweegredenen? NPO Radio 1. Een minuut over half vier, het nieuws met Dorot Megens. Het RIVM zegt duidelijk het effect van de vaccinatiecampagne te zien. De afgelopen week is het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames verder gedaald. Er waren ruim 20.000 positieve tests, 18% minder. De Nederlandse staat hoeft nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse treinkapers geen schadevergoeding te betalen. Het Hof houdt daarmee de uitspraak van de rechtbank in stand. Die twee werden in 1977 doodgeschoten, maar hadden ook aangehouden kunnen worden, zeggen de nabestaanden. In Nederweert in Limburg zijn bij een stalbrand 4600 varkens omgekomen. De brand brak rond 2 uur door nog onbekende oorzaak uit. In een stal ernaast in Nederweert woedt ook brand. Daar probeert de brandweer 3000 varkens te redden. Keeper Jasper Cillessen gaat niet mee naar het Europees kampioenschap voetbal. Hij zit in zelfisolatie na een positieve coronatest vorige week. Bondscoach Frank de Boer moest vandaag de definitieve selectie doorgeven aan de UEFA. Bij de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn meer supporters welkom dan eerder bekendgemaakt. 16.000 fans mogen er nu bij zijn, in plaats van de eerder genoemde 12.000. Dankjewel, Dorad. Gaan we naar de ANWB-verkeersinformatie met Bianca Damink. Het begint wat drukker te worden, vooral bij Rotterdam. En een paar files vallen op. Zo is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij de afrit Soest. Je hebt daar inmiddels meer dan een uur vertraging. Vanaf naar de vesting kom je in de file terecht en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een vrachtwagen met pech. Tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide veroorzaakt die bijna een half uur vertraging. Verder zijn er twee rijstroken dicht op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Dat komt ook door een pechgeval. Het kost je 20 minuten extra. En het verkeer heeft een half uur vertraging door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Breda. Het rijdt daar langzaam tussen Werkendam en Geertruidenberg. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaard. Roy, goedemiddag. Hi, Micha. De missionair minister Hugo de Jonge maakt vandaag bekend dat mensen die het AstraZeneca-vaccin weigeren binnenkort een uitnodiging krijgen voor een ander vaccin. En eerder werden deze Astra-weigeraars geen alternatief geboden. En straks kunnen deze mensen dus toch het vaccin van Pfizer, Moderna of Janssen krijgen. Wat vind jij daarvan? Want eerder zei de Jonge achteraan in de rij sluiten. Ja, ja, maar weet je, het doel is toch dat zoveel mensen gevaccineerd worden. En als er dan echt een grote groep is die zegt, nou, we willen dat AstraZeneca-vaccin niet, omdat ze gewoon eigenlijk echt bang zijn voor het vaccin vanwege de spannende uitzonderingen die in het nieuws genoemd worden, dan denk ik, nou, geef ze dan alsjeblieft die andere vaccins, dan zijn zij tenminste ook gevaccineerd. Dus ik vind dat een goede stap. En in Duitsland geldt momenteel een vliegverbod voor India en het Verenigd Koninkrijk. De Indiase variant van het coronavirus is daar bezig met een opmars. En volgens het RIVM is een vliegverbod in Nederland niet nodig. Nemen we een risico daarmee? Ja, dat is interessant. Als je kijkt naar er zijn een aantal India-varianten in Engeland. Daar is onderzoek gedaan naar in hoeverre die gevoelig zijn voor de vaccins. En dan zie je dat ook het AstraZeneca en het Pfizer-vaccin daar wel tegen werken. Ik geloof dat Pfizer normaal iets van 92-93% beschermt en bij de India-variant iets van 88%. Dus je zou zeggen, nou, we worden hier toch ook ingeënt. Waar maken we ons druk over? Maar dan hoor ik ook weer anderen. Ik hoorde ook een viroloog weer zeggen, ja, maar er is nu weer een andere variant. Dat is dan de B1617, geloof ik, zo uit mijn hoofd. En dat is dan een variant die misschien toch weer, waar de vaccins misschien minder tegenwerken. Dat weten we niet. Maar volgens mij is gewoon de kans op varianten uit India, dat maakt dat Duitsland zo'n beslissing heeft gemaakt. Ja, over die effectiviteit nog een vraagje van Suzanne. Op de site van Rijksoverheid lees ik dat de vaccins van Pfizer en Moderna een effectiviteit tegen corona bieden van ongeveer 95%. Dat zei je ongeveer net, hè? Het coronavaccin van AstraZeneca heeft een werkzaamheid van 60%, staat er. Dan zou je toch bijna zeggen dat het bij AstraZeneca een gevalletje kop of munt is. Hoe zit dat? Ja, ja, nou weet je, er zijn twee criteria. Het ene criterium is, je krijgt geen corona als je gevaccineerd wordt. En daar gelden die percentages. Dan is het inderdaad die 83, laten we zeggen 85% bij Pfizer en iets van 66% bij AstraZeneca. Maar als het gaat om, laten we zeggen, de ziekte overleven of niet opgenomen moeten worden, dan zie je daar bij AstraZeneca toch ook een veel breder effect. Die mensen bij AstraZeneca, krijg je dan wel corona in die, laten we zeggen, 100 min 66, dus dan zit je op 34%. Maar je wordt niet opgenomen of je komt niet op de IC. Dus als het gaat om uiteindelijk beter worden, of je nou toch het virus krijgt, ondanks het vaccin, maar zonder opname of zonder ernstige ziekte, of dat je het helemaal niet krijgt, dan zie je dat in die end, vind ik, beide vaccins ongeveer even goed zijn. En dan een vraag van Steven. Hugo de Jonge, die denkt dat alle coronamaatregelen op 1 september kunnen worden geschrapt. Is dat niet een heel optimistische uitspraak? Ja, dat vind ik ook wel een spannende uitspraak. Want je weet, kijk, we weten een aantal dingen niet zeker. Hoe lang werken de vaccins? Hè? Dat is natuurlijk een vraag. Dat is interessant. We gaan ervan uit dat die een tijd werken. Maar wanneer moeten we weer gevaccineerd worden? En wanneer kunnen we door mutaties toch weer een coronagolf krijgen? Daar moet je toch, denk ik, als beleidsmakers wel een beetje aan denken. Dus ik snap, weet je, het is natuurlijk, De wens is de vader van de gedachte. Je gaat zeggen, ja, het zal dan wel goed gaan. Maar ik moet zien hoe het in september is. Ik ben overigens best optimistisch, daar gaat het niet om. Maar ja, ik zou niet durven zeggen van, jongens, in september is alles weer oké. Ik denk dat we toch voorzichtig moeten zijn met dat soort stappen. Virologisch gezien. En een vraag van Monique. Ik ben kort voor vaccinatie besmet met corona. Kan het zijn dat mijn klachten al minder zijn door het vaccin? Kort voor de vaccin. Dus ze is eerst besmet en daarna heeft ze het vaccin gekregen. Ja. Of andersom. Nee, eerst besmet en daarna het vaccin. Ja. Ja, nee, dan weet dat vaccin. Nee, dan maakt ze de ziekte eigenlijk, als het, laten we zeggen, als dat een week van tevoren is, dan maak je die ziekte helemaal door en dan werkt het vaccin nog niet. Als je het vaccin er dan bij spuit, hè, waarvan we eigenlijk zeggen, dat moet je misschien niet doen, dan gaat dat messenger RNA op zijn eigen manier werken. En dan krijg je daar ook weer een reactie tegen. Maar het vaccin werkt pas, zoals we weten, na 2 weken. Dus dat kruist elkaar dan een beetje. Maar het is niet dat het al werkt dan in het begin. Want hoeveel tijd moet er idealiter zitten tussen de coronabesmetting en de vaccinatie? Oh, dat kijk. Ik denk dat je in hoge nood kan je het vlak na elkaar geven. Maar over het algemeen zeggen ze gewoon van, je moet beter zijn van het feit dat je beter van het virus. Als je gewoon het echte virus krijgt, dan moet je gewoon eerst beter zijn. En meestal is dat daar na een dag of 9. En dan stel je voor dat je dan in die week daarna gewoon het vaccin weer neemt. Ja. Stel dat je nog geen brief hebt gekregen, zoals het jonkie naast mij. En je wilt toch. En je zou qua eigenlijk al wel in aanmerking komen voor een vaccinatie. Maar ja, het telefoonnummer is af en toe lastig te bereiken. Ja, dat hebben we geprobeerd vanochtend. Ja. Het is gewoon niet te vinden online. Weet je, de essentie is in ieder geval, je moet de huisarts daar niet voor bellen. Want de huisarts die kan daar heel weinig mee. Die heeft alleen het AstraZeneca. En die heeft daar de mensen die al geprikt zijn, die moeten nog een keer geprikt worden. Dus de GGD neemt dat allemaal over. En ik hoor, wat dat betreft denk ik dat je, laat ik zeggen, als ik in jouw schoenen zou staan, dan zou ik toch de vrijheid nemen om de GGD te bellen van, jongens, hoe zit het en wanneer? En ik denk dat je moet realiseren dat, ik begrijp dat we nou 1 miljoen vaccins per week geven. Dus je bent binnen 1 of 2 weken of 3 weken sowieso altijd aan de beurt. Want het gaat natuurlijk als een speer nu. Maar dat nummer kun je online niet vinden. Wat zeg je? Dat nummer, dat afsprakennummer van de GGD, kun je online niet vinden. Want overal wordt doorverwezen naar je brief. Nou, dat is ingewikkeld, hè? Ja, dus we gaan het morgen aan Joyce vragen. Als ik de GGD, als ik de GGD bel, je kan toch gewoon de GGD bellen? En dan, als je GGD googelt, dan zie ik daar zo een telefoonnummer zijn. Dus dat zou ik bellen dan. Gewoon het algemene nummer. Gaan we doen. Dankjewel, Roy Beijer. Dat moeten we niet met z'n allen gaan doen. Okay. Morgen is er ook weer een coronaspreekuur. Dan met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Kom maar door met je vragen via de gratis app van Radio 1 of de mail blog@avrotros.nl. 25 graden buiten, dus deze past wel. Sunshine in the Music van de man die we kennen van Reggae Night en Wild World, Jimmy Cliff. Aanstaande donderdag zijn er studentenprotesten gepland. De inzet, het leenstelsel moet stoppen. En studenten moeten schuldenvrij kunnen studeren. Deze week in Blok en Twan, onderwijsprotesten door de jaren heen. NPO Radio 1. De rijksuitgaven moeten terug, derhalve ook de onderwijsuitgaven. Blok en Twan. Blok en Twan. Op en om het binnenhof werden met bakstenen ruiten ingegooid en auto's omvergegooid. Vandaag terug naar december 1999. De scholierenstaking tegen de zogenoemde tweede fase met maar liefst 20.000 scholieren. Lionel Schrijber was een van de scholieren die het organiseerde als voorzitter van het Landelijke Actiecomité Scholieren. Goedemiddag. Goedemiddag. Eventjes voor ons beeld. Wat voor scholier was je zelf? Wat voor scholier? Ik studeerde bij het VWO in Den Haag, op het Haganum. En heel braaf? Ik probeerde wel al mijn punten te halen, ja. Dat zeker. Maar ik was niet altijd bij de les. Die tweede fase, wat betekende dat voor de scholieren? Kijk, je moet in de context zetten. In 1999 waren de beleidsmakers, de mensen die in 68 hippies waren en grote ideeën hadden. En toen begonnen ze beleid te maken met al hun grote ideeën. En op dat moment kwam een soort stroom van vernieuwingen die uit de overheid kwam. En die vaak in de praktijk niet goed werkte. En er was ook vrij weinig geld voor om dat allemaal goed te laten werken. Dus toen wij, ik was toen bij het LAX en we hadden toen al dat allemaal goed gevolgd. We hadden via al die medezeggenschapsorganen en het systeem hadden wij een lijst van bezwaren meegedeeld, maar er werd vrij weinig mee gedaan. Dus eigenlijk was het vrij moeilijk voor de leerling, maar ook voor de leerkrachten toen. Omdat het gewoon in de praktijk niet goed werkte. Want in het programma De Ochtenden kwamen een aantal leerlingen aan het woord over hun belangrijkste bezwaren. Het is echt een hele hoge druk, omdat het heel veel werk is. Want je hebt heel veel verschillende vakken. En ik vind het ook jammer dat je dus minder diep ingaat op de vakken die je interesseren. Wat zijn vakken die jou totaal niet interesseren? De talen vooral. Daar ben ik persoonlijk ook niet zo erg goed in. Dus die zou ik het liefst uit het pakket halen. En nu zijn ze opeens verplicht. Nou zijn ze opeens verplicht. Dat vind ik niet zo leuk. Kun je er iets verder toelichten, de kern van dit probleem? Nee, ik denk dat het ook veel verder ging dan dat. Het idee was om docenten een beetje op de achtergrond te zetten en leerlingen zelf te laten studeren. En dat kan in theorie heel goed, maar in de praktijk was het niet altijd pasbaar in alle type scholen. Daarnaast werden ook veel vakken verplicht of niet verplicht, die soms niet veel te maken hadden met wat de leerlingen dachten dat ze nodig hadden. Maar ik denk dat het vooral ging om een probleem van, er werd verwacht dat alle studenten heel individueel gingen werken. En je hebt toch ergens een leiding nodig in een klas. En het was heel moeilijk om voor de docenten die achterpositie te nemen en ook voor leerlingen om zelf hun eigen studies te leiden op hun leeftijd. Ja, en niet alleen leerlingen, maar ook leraren hadden moeite met de tweede fase. De leerlingen komen eigenlijk niet meer toe aan wat we vroeger op school deden. Leren van dingen. Een enorme verandering vergeleken met vroeger. Ook als je de boeken erop naslaat, het is nog maar zelden het aanbieden van kennis. De boeken beginnen met opdrachten en eindigen met opdrachten. De leraren klagen dat het alleen nog maar om vaardigheden in plaats van om kennis gaat. Werd jullie verzet ook door de leraren gestimuleerd? Ik denk niet gestimuleerd, maar er was zeker een hele brede draagvlak voor de bezwaren die we hadden meegedeeld. En die vond je bij de leerkrachten, bij leerlingen, maar ook bij de schoolleiders. Dus ik denk dat er dat de mensen daar ergens een adaptatie wilden zien. Omdat sommige ideeën waren goed, maar ze werden te snel ingevoerd, maar niet genoeg geld. En sommige van die ideeën konden gewoon in de praktijk niet goed werken. En hoe ontstond bij jullie het idee voor een demonstratie? Het werkte niet via de traditionele systemen om daar aanpassingen aan te zetten. Dus uiteindelijk, wat er toen gebeurde is dat een aantal scholieren hadden gezegd of gevraagd om misschien te protesteren, om daar wat meer druk op te zetten. En toen, als voorzitter van het LAX, had ik het protest omarmd en gecoördineerd. Dus op dat moment heb ik besloten om heel snel eigenlijk dat allemaal op te zetten. Om wat meer druk te zetten op de overheid en op de regering. Om aanpassingen door te kunnen voeren. En het budget van het onderwijs en het voortgezet onderwijs wat te verhogen. Op een gegeven moment zelfs 20.000 leerlingen daar op het Malieveld. Grote groepen scholieren gingen die kant op. Er wordt met eieren gegooid. En op een gegeven moment gaat het ook mis. Op het Malieveld zou de manifestatie gehouden worden. Maar halverwege de middag trokken zo'n 2000 scholieren naar het regeringscentrum. De mobiele eenheid probeerde te voorkomen dat ze het Binnenhof opgingen. Maar dat mislukte. Op en om het Binnenhof werden met bakstenen ruiten ingegooid en auto's omvergegooid. Enkele Kamerleden moesten hun werkplek verlaten. Nou, Lionel, nog even een tijdsbeeldje. Dit was toen jouw reactie. Wij vinden het heel jammer. Het is heel moeilijk om precies het gedrag van die mensen te begrijpen waarom ze dat doen. We hebben gehoord dat er vrij weinig echt ophitsers tussen hun zaten. Dus er is niet echt een groep gekomen om hun op te hitsen. Dit laat echt duidelijk zien ook wat bij hun op het hart ligt. Maar ik vind het jammer dat het op deze manier moet worden gedaan. En direct na de demonstratie wilde staatssecretaris Karin Adelmoens niet inschikken. 2 weken later volgden er toch aanpassingen van het beleid. Gisteravond maakte staatssecretaris Adelmoens maatregelen bekend waardoor het studiehuis minder zwaar wordt. Leerlingen hoeven minder werkstukken te maken. Het vak Algemene Natuurwetenschappen is voor de HAVO niet langer verplicht en wordt voor het VWO verlicht. En er mag een vreemde taal worden geschrapt. We treffen deze maatregelen omdat er inderdaad sprake is van piekbelasting bij leerlingen. Daar zie je knelpunten en die moeten opgelost worden. En die hebben we op deze manier opgelost zonder het niveau aan te tasten. De knelpunten opgelost, dus toch een overwinning? Ik denk het wel. Ik denk dat de grootste overwinning was dat het budget met 10% verhoogd is. Dat is ervoor nooit gebeurd en daarna ook nooit. En ik denk dat het onderwijs wat beter heeft gemaakt. Een geslaagde actie dus in die tijd. Donderdag staken studenten tegen het leenstelsel. Nog een tip om te zorgen voor ook zo'n geslaagde actie? Ik denk dat het belangrijk is om precies te weten wat je wil streven. En met de regering en met de beslissende partijen mee te werken om daar beleid van te maken. Dank, Leon. En staking kan helpen om druk te zetten, maar je moet ook beleid maken. Dank, Leon Schrijber. Het is dinsdag en dus tijd voor de weekcijfers. Een aantal positieve coronatesten en ziekenhuisopnames is afgelopen week opnieuw gedaald, meldt het RIVM. Er waren ruim 20.000 positieve testen, een afname van 18%. NOS-redacteur Joost Schelvis, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat dus de goede kant op, hè? Ja, eigenlijk op alle vlakken gaat het goed. Er liggen minder mensen in het ziekenhuis, er worden minder mensen positief getest. Het besmettingsgetal, wat aanduidt hoe snel het virus nog om zich heen grijpt, gaat omlaag. Er zijn minder besmettelijke mensen. Het gaat eigenlijk in alle opzichten wel echt naar beneden. Ja. Behalve het aantal vaccinaties, dat gaat omhoog. Ja, steeds meer maatregelen worden versoepeld. Ja, hoe zit het dan met de basisregels? Ja, daarvan zegt het RIVM, we kunnen nog niet inschatten wanneer dat zou kunnen worden afgebouwd. Eerder liet de Jonge doorschemeren van, nou, misschien zou dat nog wel eens per minister de Jonge, misschien zou dat eens per 1 september kunnen gaan gebeuren. Daarvan zegt het RIVM, dat is wel echt een beetje optimistisch. Dat weten we eigenlijk niet. Het zou kunnen dat het lukt, hè, dus dat het gaat lukken. Maar op dit moment kunnen we dat echt nog niet voorspellen. Was maar iedere week zo, hè? Eigenlijk wel. Nou ja, de kans is best groot. En dat zegt het RIVM ook. Dat de komende weken ziet het er gewoon echt wel gunstig uit. De enige beren op de weg zouden nieuwe varianten kunnen zijn. Of dat de besmetting, de bescherming van de vaccins toch wat langer, minder lang aanhoudt dan gepland. En dat op een gegeven moment die vaccins, varianten, die nieuwe varianten, roet in het eten gooien. Dat zou nog kunnen. Maar vooralsnog ziet het er wel heel gunstig uit. Dankjewel. NOS-redacteur Joost Schelvis. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. In navolging van winkels als Zalando en Hema duikt nu ook Zeeman de tweedehands kleding in. Onder de noemer resale worden vanaf vandaag in 6 winkels eerder gedragen kleding van klanten aangeboden. En voor het einde van het jaar zal dat in 50 filialen zo zijn. Door baby-, kinder- en dameskleding een tweede leven te geven, wil de winkelketen zich inzetten voor het hergebruiken van textiel. Eva Rutte, oprichter van Retail Coaches HBO, docent retail management bij NHL Stenden. Hele mond vol. Is een mond vol, ja. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk bij dit soort nieuws denk ik altijd, is dit nou echt oprecht duurzaam ondernemerschap of is dit gewoon greenwashing? Nou, die vraag moet je natuurlijk in eerste instantie aan Zeeman zelf stellen. Maar wat ik zie, is dat ze zich echt wel steeds meer op het gebied van duurzaamheid bewegen. En dat vind ik eigenlijk voor zo'n lage prijs retailer best bijzonder. Want ja, alleen maar iets roepen in die zin van greenwashing, ja, daar kom je natuurlijk op de lange termijn echt niet mee weg. Maar we moeten allemaal, retailers, consumenten, media, allemaal sceptisch blijven toch ergens. Want ja, goedkoop kan natuurlijk niet op alle fronten goed zijn. En ja, die schaamte die mag daar best wel een beetje voor blijven bestaan dan. Net zoals bij vliegschaamte. Want eigenlijk logischer zou zijn die stap daarvoor. Het maken van kleding, het fabriceren. Dat helemaal volgens het boekje gebeurt. Ja, dat zou natuurlijk heel fijn zijn, maar het is best lastig, hè, voor ons als consument, maar ook als retailer zelf. Dat hebben we deze week ook weer gezien, dat een aantal nieuwsitems naar boven komen, hè, waar ook Zeeman mee geassocieerd werd. Het is best lastig om de hele keten natuurlijk gewoon echt goed inzichtelijk en transparant te hebben, maar dat moet natuurlijk wel. En hè, daarom zijn echt brede afspraken daarover echt essentieel, zoals er in het Bangladesh-akkoord waren. He, want daarmee moest je als merk en retailer ook, ja, dan moet je gewoon aan bepaalde randvoorwaarden houden. En die transparantie, ja, daar kunnen we echt nog wel met z'n allen, maar ook als kritische consumenten of ja, aandeelhouders, hè, we hebben deze vorige week mooi gezien bij Shell, ja, ook best wel mooie ja, dingen mee afdwingen. Om daarmee betere ontwikkelingen af te dwingen. Ja, nu dan in die tweedehandskleding. Vroeger was het nog stoffig, maar de handel in tweedehandskleding is sterk in opkomst. Waarom is dat veranderd? Ja, nou, ik zie een aantal ontwikkelingen hierin. Eén is ja, het besef dat hè, de fast fashion dat eigenlijk een hele grote vervuiler is in de wereld. Ik geloof zelfs de tweede. Hè, dat besef werd steeds groter. Hè. En daarmee ook zeg maar, de trends als vegetarisch of veganistisch eten. Je moet dat een beetje op dezelfde manier bezien. In supermarkten krijgt dat ook steeds meer ruimte. He, dus die schaamte die ik net opnoemde, die er net zoals voor vliegschaamte die ontstaan is, die wordt ook een beetje voor consumeren in kleding ook bezien. He, consuminderen is een mooi woord in deze context wat dat betreft. Delen wordt geaccepteerder in auto's, gereedschap, zelfs vakantiehuizen. Niet alles hoeft dus ook echt meer nieuw te zijn. En weet je, sommige merken en ketens die spelen daar ook op in. En ik zie een nieuwe generatie die steeds meer een eigen identiteit wil uitvinden, gecombineerd met dit duurzaamheidsprincipe. En dan willen ze zoeken naar unieke stukken kleding om ja, die eigen identiteit mee te kunnen vormgeven. Maar ja, unieke stukken kleding. Kijk, ik denk bij Zeeman vooral aan ondergoed, sokken. Dat zijn niet echt dingen die generaties lang meegaan, toch? Of die je van andere mensen wil dragen. Die zijn op een gegeven moment afgeschreven, ja. Nee, ik moest vroeger ook de BH's van mijn zusje dragen. Vond ik helemaal niet leuk. Dus ik kan me voorstellen dat voor bepaalde items dat inderdaad helemaal niet prettig is. Maar weet je, aan de andere kant, en trouwjurk. Daar zijn ze ja, natuurlijk qua marketing ongelooflijk mooi hebben ze mee gescoord. Voor 30 euro kon je een bruidsjurk kopen daar. Ik zag gisteren in het Westerpark was ik nou, echt een grote hippe bedoeling. Maar ja, het zit voor jonge lui met zeemanjassen aan, met sneakers. Ze zijn gewoon ook echt wel een hip merk geworden. En daarmee ja, hebben ze ook echt wel een bredere doelgroep aangesproken. Ja, ik maak aantekeningen gelijk, heel goed. Maar lucratief en dus gewoon een handige zet van Zeeman. Zo mogen we het samenvatten? Ja, ik vind het zeker een goede zet. Weet je, hun strategie is heel duidelijk te zien dat ze met een lage prijsde strategie marktleider willen zijn in hun gebied en steeds meer nieuwe doelgroepen aan zich weten te binden. Ik zie dat ze dat doen. Verrassend goed. He, ze winnen ook keer op keer allemaal mooie marketingprijzen, terwijl ze volgens mij echt een heel laag marketingbudget hebben. Ik denk dat ze op de goede weg zijn. He, ze hebben misschien nog niet zoveel brandlovers als bijvoorbeeld de HEMA dat heeft, maar ondertussen groeien ze echt jaar op jaar. Ik wist niet eens dat ze al 1300 winkels hebben in 7 landen. Ja. Nou ja, ze zijn financieel gezond. Dan doe je toch wel iets goed. Absoluut. Dankjewel, Eva Rutte, oprichter van Retail Coaches. Over dus de Zeeman die tweedehands kleding gaat verkopen. Ja, de vrijmarkt op Koningsdag is er natuurlijk niet. Hè? Ja, ik heb een nieuwe bijnaam voor jou. Ik noem je altijd het mannetje. En vanaf nu wordt het Zeemannetje. Het Zeemannetje, ja. Tot zover deze Blok en Twan. Hier gaat één vandaag zometeen verder met Jo-Janneke van den Bergen. Onder meer over het testen van medicijnen zonder dierproeven. En daar beginnen ze vandaag in Utrecht mee. En morgen zijn wij er weer tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren en een fijne dinsdag. Avrotros, de omroep voor ons. Vanavond in de Hofbar. Nederland moet van het gas af. En als Nederland dat niet wil, dan bedenken ze in Politiek Den Haag gewoon een wet waarbij de mensen worden gedwongen. Het wordt ons gedwongen. Er wordt eerst gezegd, we doen het kostenneutraal. En als je dan vraagt, wie gaat het betalen? Dan zeggen ze, ja, maar daar komen we op terug. Een antwoord krijg je niet. De Hofbar, vanavond om 9:50 bij Poont op NPO 2. Lili.